tylko cicho, że moim zdaniem są trzy na świecie takie instrumenty, które solowo potrafią złapać za serce i trzymać mocno. Gitara, skrzypce i właśnie duduk. Pan profesor Dziwan Gasparian.

Brian May w trakcie koncertu tego dla Nelsona Mandeli, tego, którego wspólnie słuchaliśmy chwilę temu, kiedy na scenie pojawił się Jivan Gasparian, powiedział: dzisiaj ja też jestem Ormianinem. A to był koncert dla Nelsona Mandeli. Pan Mariusz napisał: mógł pan tak od początku grać przez 2 godziny. Ta muzyka jest niezwykła. Ten instrument jest niezwykły, ten człowiek jest niezwykły. Urodzony 12 października 1928 roku i naprawdę jest profesorem. Profesor konserwatorium imienia Komitasa w Erywaniu. Jivan Gasparian z albumu Moon Shines at Night, czyli Księżyc świeci w nocy, z 1993 roku. Myślę, że kiedy tylko będzie okazja, to będę nagrania Jivana Gaspariana przynosił. To chyba nie podlega już wątpliwości. A teraz 13 minut po trzeciej. Wracamy na pustynię. Thank you. to najbardziej znana z muzyków o nazwisku Traore, Rokia. Rokia, z którą w 2003 roku na przykład zespół Kronos Quartet nagrywał utwory. Jej rodzice byli bądź są dyplomatami i ona z nimi zwiedzała najróżniejsze kraje. Mieszkała w różnych krajach, w Algierii, w Arabii Saudyjskiej, Francji, Belgii. I dlatego może ten jej pustynny blues nie jest taki czysty. Rokia Traore. A zaraz obok niej w dzisiejszym naszym spotkaniu Lobby Traore, nieżyjący już malijski muzyk, który temu pustynnemu bluesowi oddał życie. dnia. Trzymaj dziallo ty, maj. Thank you. Bliskie są te dwa utwory. Lobby Traore i Kronos Quartet. Przy czym to nagranie sprzed momentu, to odtworzenie bądź nagranie ponownie utworu zarejestrowanego po raz pierwszy i jedyny w 1927 roku, wykonywanego przez Blind Willie Johnsona. Przez wiele lat zastanawiano się, jak on to robił, że takie brzmienie gitary osiągał, ale w końcu się domyślili i nagrali to tak samo niemal jak w oryginale. Co on robił? On brał swój scyzoryk i przesuwał po strunach i swego rodzaju gitarę slide robił w ten sposób, trochę drewnianym trzonkiem, trochę ostrzem, i takie brzmienie uzyskiwał. A jako że te dwa utwory tak bliskie sobie, to przypomina mi się historia, którą już kiedyś Państwu opowiadałem, a usłyszałem ją od Boba Geldofa. W Nowym Orleanie, kiedy kwitło niewolnictwo, było tylko jedno miejsce, był taki plac, na którym muzycy czarnoskórzy mogli grać. Tylko w jednym miejscu, nigdzie więcej nie mogli uderzać w swoje bębny i nie mogli śpiewać swoich pieśni. Gdy spotykali się tam, po jakimś czasie z nimi zaczynali grać muzycy Amerykanie. Zaczęli tworzyć nowy rodzaj muzyki, łącząc muzykę niewolników i muzykę białych. A ten plac dzięki temu stał się bardzo, bardzo popularny. I pojawiały się tam osoby z wyższych sfer, przyjeżdżały kobiety wypachnione w wielkich, potężnych sukniach, bo to przełom wieków był. I najpopularniejszym wówczas, może nie, najbardziej ekskluzywnym zapachem, który unosił się na tym placu w rezultacie, był zapach jaśminu, jasminum. I stąd prawdopodobnie powstała nazwa jazz. Taka historia. A ten utwór przed momentem z nowej płyty Kronos Quartet, A Thousand Thoughts. Zwrócili mi Państwo uwagę, że kiedy wybierałem utwory do naszego spotkania przed tygodniem, pominąłem jeden ważny z tej płyty. Troszkę mi nie pasował, ale dziś pasuje, bo i gitara była, i był duduk, nie było skrzypiec. Kronos Quartet i pochodząca z Polski melodia Sim Shalom. To w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie. Wystąpi jeszcze Sushila Raman, która rozpoczęła dzisiejszy Mali Radio Teheran, a potem jeszcze jedno zapowiadane wcześniej nagranie. A teraz utwór pod tytułem Tabu. Come daybreak, he's gone. To keep him close and dark and warm, she killed the crow, the call, the dawn. He stepped out into the morning sun and turned to ash, slipped through her palm. He should have stayed out of the light. He should have stayed out of the light. mamacita na main vich kufar diya deta na main momin vich masita na main vich kufar diya deta na main paaka vich palita One eye is good enough for you. The mullah says one eye is gonna see you through. I już. I już. To wszystko w zasadzie, jeżeli chodzi o dziś. Spotykamy się z piątku na sobotę, między 4 a 6 rano w Mikrokosmosie, a za tydzień o tej porze będzie się już z Państwem żegnał Bartek Gil. A już za moment trójkowy budzik, Piotr Łodej już na stanowisku. Zaczynamy powoli nowy dzień. Grzegorz Zembrowski, kłaniam się nisko. Do za chwilę. Because you're mine. is it solo?